ثم يوم القيامة يخزيهم، پھر قیامت کے دن وہ ان کو رسوا کرے گا. یہ دنیا کی ذلت اور دنیا کی شرمندگی تو الگ رہی. آپ دیکھیں کہ عام حالات میں بھی ہم سب سے زیادہ شرمندہ کب ہوتے ہیں؟ بچوں کے غلط کاموں سے. مثلا آپ کے گھر میں اگر اچھا فرنیچر نہیں یا اور چیزیں اچھی نہیں تو آپ کو تھوڑی بہت فیلنگ ہوگی، لیکن اتنی رسوائی کی بات نہیں ہوتی جتنی اگر آپ کا بچہ غلط کام کر کے آپ کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنتا ہے. اولاد کا دکھ اور اولاد کا غم سب سے بڑا غم ہوتا ہے. تو دنیا میں عذاب بھی تھا اور عذاب میں یہ رسوائی بھی. جیسے ابو لہب کے بارے میں کیا کہا قرآن نے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. یہ ما کسب میں اس کی اولاد مراد ہے کہ وہ کام نہ آئے. انسان سب کچھ جو کماتا ہے وہ کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. اور اولاد ہی وہ سارا کمایا ہوا کسی اور کام میں لگا دے، اور اس کام میں لگا دے جس سے آپ کو دشمنی تھی، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی ذلت اور رسوائی کی بات ہو سکتی ہے یہ. ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر بڑی رسوائی قیامت کے دن ہے. ویقول، اور وہ کہے گا، اینا شرکائی، کہاں ہے میرے شریک. شریکوں سے مراد بت بھی ہیں، شریکوں سے مراد وہ ساری چیزیں ہیں جو رکاوٹ بنی ہوئی تھی اللہ کے راستے کی طرف جانے کے لیے. الذی کنتم تشاقون فیہم، تشاقون کا لفظ شق سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تھکنا. شقاق مخالفت، عداوت جھگڑنا، ضد کرنا، یعنی جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کرتے تھے، ضد رکھتے تھے، عداوت رکھتے تھے، وہ سب کہاں گئے؟ خواہ وہ بت نائلہ اور عصاف تھے یا ان کے نفس کے بت تھے. اور آج کے دور میں بہت سے بت کیا ہیں؟ جن چیزوں کی محبت اور جن چیزوں کے اسیر ہو کر ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، وہ سب بت ہیں. یعنی ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ کی عظمت کو بھلا دے، اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، وہی انسان کا بت بن جاتی. ہم پر سب سے بڑا احسان کس کا ہے؟ جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمیں کھانے کو دیتا ہے، جس نے یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا کی، وہ سب سے بڑا محسن ہے ہمارا. ہم پر کیا لازم ہے احسان کے جواب دینے میں؟ کہ ہم اس کے شکر گزار ہو جائیں، اس کے وفادار ہر ایک سے بڑھ کر ہوں، سب سے زیادہ ہم اس کے آگے جھکنے والے ہوں. لیکن جب ہم اس کو چھوڑ کر اوروں کے آگے جھکتے ہیں، جب ہم اس کے مقابلے میں اوروں کی سیوا کرتے ہیں، تو اسی کا نام شرک. اس کے مقابلے میں کسی اور کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں، خواہ وہ کوئی ہو، اسی کو شرک کہا جاتا ہے. شرک صرف پتھروں کی پوجا کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ جو تمہاری عظمت اور بلندی اور محبت کے مینار تھے اور تمہاری عظمت کے سبب تھے، وہ کدھر ہیں؟ وہ آج تمہیں بچا کیوں نہیں رہے؟ قال الذین اوت العلم، اس وقت اہل علم بولیں گے قیامت کے دن، ان الخزی الیوم وسوء علی الکافرین، کہ رسوائی اور ذلت آج کافروں کے لیے ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک لفظ آیا ہے پیچھے 25 میں، الذین یدلونہم بغیر علم، اور دوسرا اس کے مقابل الذین اوت العلم. چونکہ پیچھے مفسدین کا ذکر آ چکا ہے کہ وہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اٹھے تھے، تو اس کے جواب میں یا مقابلے پر اب اہل علم کی بات آئی، جنہیں اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے کچھ حصہ ملا، جس سے انہوں نے اپنے آپ کو بھی روشن کیا اور دوسروں کے لیے بھی روشنی کا ذریعہ بنے. وہ قیامت کے دن تبصرہ کچھ یوں کریں گے کہ آج رسوائی ہے کافروں کے لیے جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا. اور یہ آخرت سے پہلے پہلے موت کے وقت بھی ایسا ہی کچھ معاملہ ان کے ساتھ ہوگا. الذين تتوفاهم الملائكة، وہ لوگ کہ ان کو فوت کرتے ہیں فرشتے، اس حالت میں کہ ظالمی انفسہم، وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں؟ اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کی اطاعت نہ کرنے والے، اللہ سے ناراض رہنے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے. یہ لوگ جب فوت ہوتے ہیں اور موت کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، اور وہ اس حال میں آتے ہیں کہ یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. اپنی جانوں پہ کیسے ظلم کرتے ہیں؟ غلط کام کر کے. تو فرشتوں کو دیکھتے ہی پھر ان کا عالم کیا ہوتا ہے؟ فألقوا السلم، وہ ڈال دیتے ہیں سپر، سپر ڈال دیتے ہیں. سمجھتے ہیں ذرا مشکل لفظ ہے سپر؟ ہاں، اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں. السلم کا معنی صلح بھی ہوتا ہے، فرما برداری، تسلیم کرنا، سپرد کرنا. یعنی اس وقت وہ فرشتوں سے صلح کی درخواست کریں گے. فألقوا السلم، وہ کہیں گے آپ ناراض نہ ہوں ہم سے، کیونکہ وہ بہت غضبناک حالت میں آئیں گے ان کے پاس، تو وہ ان کو منانے کی کوشش کریں گے. یا پھر کیا معنی ہے؟ کہ اپنا آپ ان کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ آج تو بھاگنے کی جگہ ہی کوئی نہیں. اور کیا کریں گے اس وقت وہ؟ ما کننا نعمل من سو، ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے، ہم میں تو کوئی غلطی نہیں تھی، ہم تو سب اچھا ہی کر رہے تھے. کیونکہ متکبر شخص کبھی بھی اپنی غلطی مانتا نہیں. جس سورۃ المجادلہ میں آتا ہے نا، یوم یبعثہم اللہ، جس دن اللہ ان کو اٹھائے گا جمیعا، سب کے سب کو، فیحلفون لہ، تو اس کے آگے بھی قسمیں کھانے لگیں گے، کما یحلفون لکم، جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں. ویحسبون انہم علی شیء، اور وہ سمجھیں گے کہ وہ کسی چیز پر ہیں. علی انہم ہم الکاذبون، خبردار بے شک وہ جھوٹے ہیں. سورۃ الانعام میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہ تھے. وہاں جا کر وہ اپنے شرک کا انکار کریں گے. تو دوسرے لفظوں میں ان کا یہ سارا گھمنڈ، ان کا تکبر، ان کا غرور اور ان کا یہ رویہ صرف موت تک ہے. ان کا ایسا رویہ موت تک کے لیے ہے. جب موت کے فرشتوں سے سابقہ پیش آئے گا تو کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں گے اور اپنے آپ کو بڑا معصوم ثابت کریں گے، اور کہیں گے ہم تو کوئی غلطی کر ہی نہیں رہے تھے، اور قسمیں کھانے لگیں گے. بلا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے رہے ہو. اللہ کا دھوکہ دیتے ہو، اس کو نہیں پتا کہ تم کیا کر کے آئے ہو. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے. فلبئس مثوى المتکبرین، پس کتنا برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا. آج آپ دیکھ لیجئے کہ مستکبرین اور متکبرین کا لفظ کتنی دفعہ آ رہا ہے، کیونکہ حق کا انکار متکبر ہی کرتے ہیں. اور اہل مکہ اپنے تکبر میں مبتلا ہو کر یہ سب کچھ کر رہے تھے. یہ جو کہا جا رہا ہے نا، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تو یہ عذاب کی ابتدا کی علامت ہے، ابتدائے عذاب کی طرف اشارہ ہے. امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان کی موت کے فوراً بعد ان کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں اور ان کے جسم قبر میں رہتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے جسم اور روح میں بعد کے باوجود، یعنی دور ہونے کے باوجود، ایک دوسرے سے ان میں ایک تعلق پیدا کر کے ان کو عذاب دیتا ہے. جیسے سورج بہت دور ہے اور ہم کہیں اور ہیں، لیکن دونوں میں جب ریز ہوتی ہیں آپ کے جسم سے آ کے ٹکراتی ہیں نا. اگر مثلا 14 کروڑ میل سمجھ لیں ہم، اگر سورج 14 کروڑ میل دور ہونے کے باوجود اپنی ریز ہم پہ ڈال سکتا ہے، ہم کو جلا سکتا ہے، سن برن ہو سکتا ہے، تو اسی طرح روحوں کے 1000 میل دور جہنم میں ہونے کے باوجود جسم جہاں بھی زمین پر دفن ہو اس کے ساتھ اس کا ایک لنک ہو سکتا ہے. اور آج کے دور میں تو یہ بات سمجھنا کچھ مشکل بھی نہیں, موبائل فون سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کہیں سے بات کسی بھی جگہ کیچ کر لیتے ہیں, کسی بھی لائن اور کسی بھی لنک کے بغیر. تو بالکل اسی طرح امام ابن کثیر کیا فرماتے ہیں کہ ان کی روحیں کہاں ہوں گی؟ جہنم میں. کہاں سے پتا چل رہا ہے؟ تو فرشتے آتے ہیں, ان کی روح قبض کرتے ہیں اور ان سے کیا کہتے ہیں, فادخلوا ابواب جہنم, انہیں جہنم میں پھینکتے ہیں, سجین جس کا نام ہے, خالدین فیہا, اب ہمیشہ تم کو یہی رہنا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ صبح شام ان پہ آگ پیش کی جاتی ہے, پھر جب قیامت برپا ہوگی تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی اور ہمیشہ کے لیے یہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. جہنم کے بھی کئی درجے ہیں نا, اور یہ ابتدائی عذاب کی طرف اشارہ ہے. فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ, کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. اس سے ملتی جلتی آیت سورت الانفال میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں, وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَدْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ. انفال 50 سے 52 آیت ہے یہ. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کافروں کو فرشتے آ کے فوت کرتے ہیں تو ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں چکھو جلنے کا عذاب, وہاں بھی جلنے کا عذاب ہے اور یہاں بھی ابواب جہنم ہے. تو گویا عذاب قبر جس کو کہا جاتا ہے اس سے مراد ضروری طور پر یہ نہیں کہ قبر کے اندر کوئی آگ جلتی ہوئی نظر آئے تو تب وہ جلنے کا عذاب ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم میں ہی عذاب ہو رہا ہو یا جہنم کے کسی ابتدائی درجے میں, اور وہاں سے ان کی روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہو اور جسم بھی اس کو محسوس کر رہا ہو, کیونکہ صحیح عقیدے کے مطابق عذاب قبر جسم اور روح دونوں کے لیے ہوتا ہے. اور قوم فرعون کی بات جہاں تک ہے تو آپ جانتے ہیں سورۃ المؤمن میں 45-46 آیت میں آتا ہے, فوقاہ اللہ السیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. تو بچا لیا اس کو اللہ نے ان بری چالوں سے جو انہوں نے چلی, اور آل فرعون کو برے عذاب میں آ گھیرا, آگ جس پر وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں, اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو. ان آیات کو اگر ملا کر دیکھا جائے تو یوں پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں نیک اور بد لوگوں کے لیے. پھر جب روح نکال لیتے ہیں, جسم سے الگ کر لیتے ہیں, تو فوری طور پر اس روح کو سزا کی کیفیت سے دوچار ہونا پڑتا ہے. ایک جگہ ابواب جہنم کہا گیا, دوسری جگہ عذاب الحریق کہا گیا, تیسری جگہ آل فرعون کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ صبح شام آگ تو پیش کیے جاتے ہیں. تو یوں پتہ چلتا ہے کہ ابھی یہ عذاب, خواہ وہ جلنے کا ہے یا گرمی کا ہے یا جو بھی, وہ ہلکا عذاب ہے. کیونکہ ان دونوں آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن ان سے کیا کہا جائے گا, اب شدید ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ. یہ جو ہے فلا بئس مثوى المتکبرین, کتنا برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. تکبر کے اظہار کی دو بڑی صورتیں ہوتی ہیں, یعنی دو طرح تکبر کا اظہار ہوتا ہے. ایک تکبر وہ ہوتا ہے جو عام بندوں کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی ایک مقابلے بازی کی کیفیت, اور ہر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے, طاقت, دولت, حسن, ان بنیادوں پر جب ایک شخص اپنے آپ کو دوسرے سے زیادہ پاتا ہے ان نعمتوں میں, تو عموماً تکبر کا شکار ہو جاتا ہے. جس کو وہ نعمت نہیں ملی ہوتی اس کو وہ انسان نہیں سمجھتا. جیسے آپ معاشرے میں نہ ہمواری دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس مال ہے وہ جن کے پاس نہیں ان کو اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کی نظر میں تو معلوم نہیں کون بڑا ہے، لیکن ایک عام رواج ہے کہ مال کی بنا پر بہت تکبر پایا جاتا ہے. اسی طرح علم کی بنا پر اور بہت سے اسباب ہوتے ہیں جو باہم لوگوں کے بیچ میں ایک تنافس پیدا کرتے ہیں. لیکن تکبر کی ایک اور صورت ہے، ایک اور شکل ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانے والے کے مقابلے پر تکبر کرنا. دنیاوی نہیں دینی معاملے میں تکبر کا ثبوت دینا. ایک تکبر عام لوگوں کے ساتھ اور ایک تکبر اللہ کی طرف بلانے والے کے مقابلے پر، کہ جو شخص اللہ کے دین کی طرف بلائے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے. ایسا تکبر کون کرتا ہے؟ عام طور پر وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں دین کی طرف بلانے والے کے کام سے اپنی کسی بڑائی کے ختم ہونے کا اندیشہ یا خوف ہو. دین کی طرف بلانے والے یا اللہ کے داعی کے ساتھ عام لوگ تکبر نہیں کرتے، خواص کیا کرتے ہیں. کون سے خواص؟ جنہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے کام سے، اس کی کوششوں سے ہماری بڑائی جاتی رہے گی، ہماری گدی کے چھننے کا اندیشہ ہے. جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑائی پر زد پڑے گی. ایسے بڑوں کو عموماً کوئی نہیں سمجھا سکتا، ان کے سمجھانے کے لیے پھر فرشتے ہی آیا کرتے ہیں. جب وہ آتے ہیں اور پکڑتے ہیں تو پھر یہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں. تو اشارہ ہے کس کی طرف؟ قریش مکہ کی طرف، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے کیا خطرہ تھا؟ اپنی بڑائی کے جانے کا، اپنی سرداری کے چھننے کا. اسی لیے انہوں نے مخالفت زیادہ کی تھی. عوام نہیں تھے ایسے مخالف، انہیں اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ کون کیا کر رہا ہے. وہ اس کی بھی سنتے ہیں، اس کی بھی سنتے ہیں، جس کی بات دل کو لگتی ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. وہ زیادہ حجت بازی بھی نہیں کرتے. تو آپ لوگ بھی اپنے طور پر، کیونکہ بعض اوقات دل میں تکبر ایسی جگہ سے آ حملہ کرتا ہے کہ انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ اس بیماری کا شکار ہو چکا ہے. کیونکہ دل کی کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دل میں بہت سی چیزیں چھپ کے اپنی جگہ بنا لیتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ وہاں پہنچ چکی ہیں. ظاہر میں تو یہ ہوتا نا، مثلاً اگر میرے میز پر کوئی ایکسٹرا چیز پڑی ہو تو میں فوراً پہچان لوں گی کہ آج یہ چیز زائد ہے، یہاں نہیں ہونی چاہیے، یہ اس کی جگہ نہیں. لیکن اگر میرے دل میں آج کوئی زائد بات ہے تو شاید مجھے خیال بھی نہ ہو کہ میں ایک خراب بات کا شکار ہو گئی ہوں. آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ بعض اوقات آپ لوگ بے وجہ میں اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں؟ ہو رہے ہوتے ہیں نا، اور آپ کو نہیں پتا چلتا آپ کیوں ہو رہے ہیں. پھر ٹھہر کے خیال آتا ہے، اچھا وہ فلاں بات تھی جو مجھے پریشان کر رہی، اور وہ بھی اس وقت جب آپ اپنے بارے میں خود اپنا حساب لینے والے ہوں کہ میں نے آج زبان سے یہ ناروا بات کیوں نکالی، میں نے فلاں کو تکلیف کیوں دی. تو جو لوگ خود احتسابی کرتے رہتے ہیں وہ اپنے اندر کی خرابیوں کو بھی جلد ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، اور اس پر نادم ہوتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں. لیکن جو اپنے اندر نہ دیکھ سکیں وہ عموماً باہر دیکھتے رہتے ہیں، اس کی خرابی چن، اس کی چن، اس کی چن، سب کو بلیم کرتے ہیں، دوسروں سے شکایتیں کرتے ہیں، دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اپنی غلطیوں کا بھی. ایسے لوگ کبھی بھی پھر اصلاح نہیں کر پاتے. تو اپنے اندر اور دل کے اندر پائی جانے والی جو قباحتیں ہیں، عموماً ان کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو ہم میں سے ہر ایک کو کسی کو بھی کریٹیسائز کرنے سے پہلے، کسی کی بھی مخالفت کرنے سے پہلے ضرور یہ سوچ لینا چاہیے کہ غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے، بنیاد کیا ہے. مویشیوں کے پاس عقل نہیں، اس لیے گلہ بان ان کو جدھر لے جاتا ہے وہ چل پڑتے ہیں. اگر ان کے پاس عقل ہوتی تو وہ ایسا نہ کرتے. اور ہمارے نظام تعلیم میں تو عقل استعمال کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے, کوشچن کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. کچھ پوچھنے اور سمجھنے کے لیے آپ آرگیو نہیں کر سکتے, جو کہا جا رہا ہے آنکھیں بند کر کے کرتے چلے جاؤ. صرف اطاعت کا مطالبہ ہے. آپ سب نے بھی پڑھا ہے اسی نظام سے تو آپ کو پتہ ہی ہے عموماً اس چیز کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, ہمیں عقل استعمال ہی نہیں کرنی آتی. بچے کتنے نیچر پر ہوتے ہیں نا, فطرت پر ہوتے ہیں, وہ بچپن میں کیا کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں نا سیکھنے کے لیے. تو آخر کیا وجہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم سوال بھول جاتے ہیں, سوال ہی کرنا نہیں آتا. دوسروں کی ذات کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں کرتے ہیں, اپنے بارے میں نہیں. اس لیے ہم سب کو اس معاملے میں بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے, اور اپنا آپ بار بار پرکھتے رہنے کی کہ ہماری مخالفت کسی سے برائے مخالفت نہ ہو, اللہ واسطے کا بیر نہ ہو, جسے کہتے ہیں نا کہ بغیر کسی وجہ کے کسی کے پیچھے پڑ جانا اور اصل میں خود بھی وجہ معلوم نہیں ہوتی. وہ ایک شعر ہے, براہیمی نظر بڑی مشکل سے ہوتی ہے پیدا, حوث چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے سینوں میں تصویریں. کہتے ہیں کہ ریشنل تھنکنگ کی ابتدا دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی. ریشنل تھنکنگ کیا تھی ان کی, ستارے کو دیکھا تو کہا یہ چمکتا ہے, یہ رب ہو سکتا ہے. تو جب دیکھا وہ ڈوب گیا تو کہا نہیں, ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا. دس از ریشنل تھنکنگ, ایک خیال آنا اور پھر اپنے خیال کو خود کریٹیسائز کر سکنا. ورنہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ایک خیال آ جاتا ہے پھر اگر کوئی بھی ثابت کر دے کہ یہ خیال غلط ہے آپ کا, ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے. تو یا یہ کہ ہم اپنی بات کو خود بھی رد کر سکیں, اپنی غلطی خود پہچان سکیں. اگلے روز ایک اور خیال آئے کہ چاند رب ہو سکتا ہے, پھر کہا نہیں یہ بھی ڈوب گیا ہے. سورج کو دیکھا یہ بڑا ہے, یہ ہو سکتا ہے. کہا انی لا احب العاقلین, مجھے ڈوبنے والے نہیں چاہیے. یہ براہیمی نظر ہے. سارا معاشرہ اندھا دھن بتوں کی پیروی کر رہا ہے, پوج رہا ہے ہم کو. وہ کہتے ہیں یہ بت کس طرح خدا ہو سکتے ہیں, کس طرح معبود ہو سکتے ہیں کہ نہ بولتے ہیں, نہ سنتے ہیں, نہ کھاتے ہیں, نہ پیتے ہیں, نہ کسی کے کام آتے ہیں, پھر یہ خدا بنے ہوئے ہیں. یہ ہے براہیمی نظر, خود انالائز کر سکنا. کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں تھا, بس فطرت پر تھے. فطر الناس علیہا, اللہ نے جس پہ سب کو پیدا کیا, لیکن اکثر لوگ, اکثر ہم لا یعقلون. اور پھر خاص طور پر براہیمی نظر کے پیدا نہ ہونے کی وجہ کیا ہے, ہماری عقل غیر جانبدار ہو کر کیوں نہیں سوچتی, خواہشات نفس آڑے آتی ہیں. اب وہ کہتے کہ میں باپ کا راستہ چھوڑوں, میرا باپ تو سردار ہے, میرے باپ کی اتنی عزت ہے, وہ تو بت فروش ہے, وہ تو بت گر ہے, اچھا بھلا اس کا بزنس ہے, میں نے باپ کا دین چھوڑ دیا تو یہ تو سارا معاملہ مشکل ہو جائے گا, زندگی کیسے کٹے گی, کہاں سے کماؤں گا, کیسے کھاؤں گا. چھوڑو پرے ان فلسفوں کو کہ کون رب ہے اور کون نہیں, یہ سوچنے کی ہی ضرورت کیا ہے, اور کون سوچ رہا ہے جو میں سوچوں, میں بھی وہی کرتا ہوں جو سب کر رہے ہیں. یہ ہوتی ہے عوام کی نظر, یہ عوام کی سوچ ہوتی. چلو تم ادھر کو, ہوا ہو جدھر کی. اور براہیمی سوچ کیا ہوتی ہے کہ نہیں, کسی چیز کی درستگی کے لیے یہ کافی نہیں کہ لوگوں کی ایک بھیڑ اس چیز کے ساتھ ہے یا میجورٹی اس کے ساتھ ہے. ایسا شخص انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتا ہے, لیکن یہ نظر بہت کم لوگوں میں ہوتی. انڈیپینڈنٹ سوچ ہم کیوں نہیں رکھ پاتے, آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہوتی؟ ہم کیوں اس طرح سوچتے ہیں جس طرح سب سوچتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں مختلف انداز سے سوچ پاتے؟ یعنی جیسے سب کہتے ہیں ویسے کہنا آپ کے لیے باعث اطمینان ہوتا ہے, آپ پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں. اور جو ہی آپ وہ کہیں جو کوئی اور نہیں کہتا, ایک نئی بات, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, آپ کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر آپ کمپرومائز کرنے لگتے ہیں, چھوڑو کیا کرنا, اتنی مخالفت کہاں سے برداشت کریں. پھر منافقت آنے لگتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے منافقت نہیں کی تھی, جس کو سچ سمجھا پھر اس پہ ڈٹ گئے, آگ میں جانا پڑا تو بھی چلے گئے, ہم میں یہ جرات ہی نہیں. ये जो एक बड़ी अहम टर्म हमारी जिंदगी में होगी ना, फैक्ट्स ऑफ लाइफ देखो, जिंदगी की जरूरियात और हकायक को देखो। तुम किधर को जाने लगे हो, तुम्हारा मुस्तकबिल क्या होगा, कैसे कैसे खौफ दिलाए जाते। इल्म की कमी भी इसका सबब होती, क्योंकि हम पहचान ही नहीं पाते अच्छे बुरे को। यानी आप जब भी माशरे के रिचुअल्स और माशरे की मर्जी के खिलाफ एक कदम भी उठाएं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है, चाहे अच्छे रास्ते पर उठाएं चाहे बुरे रास्ते पर। तो इंसान अमूमन मुखालफत से डरता है, सहूलत पसंद है। आपको मालूम है कि शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने जब कुरान पाक का तर्जुमा किया था तो उन पर कैसे कैसे फतवे लगे थे, नहीं पढ़ा आपने? कुफर के फतवे लगे थे उन पर, क्योंकि उससे पहले तर्जुमे का रवाज नहीं था। और अब सब उनको क्या मानते हैं, सारे ग्रोह उनकी बड़ाई पे मुत्तफिक हैं। लेकिन उस दौर में उन पर कुफर के फतवे लगे थे कि इसने एक बिदत ईजाद की है, नया काम शुरू किया है, कुरान पाक का तर्जुमा करने लगते हैं। कभी कुरान का भी तर्जुमा हुआ? फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप देखें अब कितने तर्जुमे। अब तर्जुमा करने वालों को तो कोई काफिर नहीं कहता, मान लिया ना सबने। तो कोई भी जो चेंज होता है शुरू में उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर जब चेंज लाने वाला खुद जमा रहे तो आहिस्ता आहिस्ता लोग भी उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा चेंज अच्छा ही होता है, ये भी फिर अकल से ताल्लुक रखता है कि आप चेंज को भी पहचाने कि वो किस किस्म का है। उससे माशरे में पॉजिटिविटी आ रही है, मुस्बत रवैये उभर रहे हैं, या उस चेंज से बगावत उभर रही है और मनफी रवैये पैदा हो रहे हैं। यानी जो कुछ आप किसी को दे रहे हैं उससे नतायज क्या बरामद हो रहे हैं। जैसे कुरान पाक में आता है ना, फलौला नफर मिन कुल्ली फिरकतिन ताइफतुम मिनहुम लियतफक्कहु फिद्दीन वलियुंज़िरु क़ौमहुम नतायज लअल्लहुम यहज़रून। तो अगर नतायज के एतबार से ये चेंज फायदा मंद है तो जमे रहे। माइंड्स आर लाइक पैराशूट्स, दे वर्क बेटर या बेस्ट व्हेन दे आर ओपन। बिल्कुल सही।